მარ უნდა დაამთავრეს დედას გვერდით ჩამწკრივდნენ და თვალს არ აცილებდნენ. უმცროსი ტიროდა, რადგან წუხდა, რომ დედას რაღაც სტკიოდა. უმცროსი კი ჩაფიქრებული იდგა, დედას ფერი დაეკარგა, სადაცაა გული წავიდოდა. ცალი ფეხი გასივებოდა და სტკიოდა. როგორმე ექიმს უნდა დაუკავშირდეთ, ცურცულით თქვა მარენმა. ხო, მაგრამ როგორ მივაგნოთ, დაფიქრდა მარტინი. მე ვიცი, წამოიძახა მადსმა, ჩემი თხილამურებით სწრაფად წავალ ტილერტოპენში და ული ალექსანდრესთან და დედამის ვთხოვ დახმარებას. ხომ იცით, მათ ტელეფონიც აქვთ. წადი, უთხრა დიდედამ, ტილერტოპენში ცოტა არ იყოს გაუკვირდათ. დილა ადრიანა რომ დარეკეს ზარი, მაგრამ მიხტნენ, რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა. რადგან მადსმა სული ძლივს მოითქვა, რომ დახმარება ეთხოვა. ული ალექსანდრე ერთადერთი იყო, რომელმაც მადსის ნათქვამს მიუხვდა. დედას მიუტრიალდა და უთხრა: მადსი ამბობს, რომ საჭიროა ექიმთან დარეკვა. დედამის ფეხი უტკენია. რას ამბობ? ახლავე დაურეკავ ექიმს და ვთხოვ აქ მოვიდეს. მერე კი მადსი ტყის სახლისკენ მიმავალ გზას აჩვენებს. ნუ თუ რა თქმა უნდა დარწმუნებულია, რომ გზას მიაგნებს. ალბათ კარგი იქნება, თუ მეც გავყვები, თქვა ული ალექსანდრემ. მადსმა თავი დაუქნია. ექიმს ახალი ლამაზი მანქანა ჰყავდა. ლილე ალექსანდრეს ამ მანქანის დანახვისას თვალები გაუბრწყინდა, მაგრამ რადგან მადსი ძალიან შეწუხებული იყო, ამიტომ ცდილობდა არ შესტყობოდა სიხარული იმის გამო, რომ კარგ მანქანაში იჯდა. მადსი მხოლოდ მაშინ იღებდა ხმას, როცა ექიმისთვის გზა უნდა ეჩვენებინა. იმაზე დარდობდა, საავადმყოფოში არ დაეწვინათ დედა და შვილებს დიდი ხნით არ დაშორებოდა. როდესაც ექიმმა დედას ფეხზე დახედა, თქვა: საბედნიეროდ მოტეხილი არ არის, უბრალოდ ნაღრძობი აქვს. ახლა გაუმჯობლად უნდა ეჭიროს ფეხი. სულ მცირე, ორი კვირა მაინც. თქვენ კი ბავშვებო, უნდა იყოჩაღოთ და მოუაროთ დედას. ჩვენ ძალიან ვიყოჩაღებთ, წამოიძახა მონა. ახლავე მოუხარშავ კარტოფილს, თქვა მინამ. როცა ექიმმა დედას ფეხი შეუხვია, დედამ ბავშვებს უთხრა: ახლა სკოლაში წასვლის დროა. მარტამ მიუგო: მე გადავწყვიტეთ, რომ დღეს სკოლაში არ წავალთ. აბა, რას ამბობთ? ახლავე მოუსვით აქედან. იქნებ მე წაგიყვანოთ სკოლაში. რამდენი მიდიხართ? იკითხა ექიმმა. მიხუთნი, უპასუხა მადსმა, მაგრამ მე და ული ალექსანდრე დიდ ადგილს არ დავიკავებთ. დიახ, ვხედავ, უთხრა ექიმმა. მეც მივდივარ სკოლაში, წამოიძახა წრიპა მორტენმა. ძველი ზურგჩანთან ჰქონდა მოკიდებული და ეზოში მდგარი ოფცია მანქანისკენ მიდიოდა. ვერ წამოხვალ, შენ ხომ დედას უნდა დაეხმარო სადილის მომზადებაში, უთხრა მარერმა და სახში დააბრუნა. ორ დღეში ისევ მოგინახულებთ, უთხრა ექიმმა დედას და ერთი ნახტომით ეზოს მეორე ბოლოში გაჩნდა და მანქანაში ჩახტა. ბავშვები ჩახტნენ და მანქანა დაიძრა. სკოლის ჭიშკრამდე ასე იმგზავრეს. საბედნიეროდ მოსწავლეების უმრავლესობა სწორედ ამ დროს მივიდნენ სკოლაში. ამიტომაც საიდუმლოდ არავისთვის დარჩენილა ის ფაქტი, რომ ტყის სახლში მცხოვრელები ბავშვები და ტირილტოპენელი ული ალექსანდრე ახალი ლამაზი მანქანით მიგრიალდნენ სკოლაში, ასე რომ იმ დღეს მხოლოდ ცუდი ამბები არ მომხდარა.